Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 28 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Odeszła Katarzyna Stoparczyk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci Polskiego Radia. Burze przeszły przez centrum kraju, Straż Pożarna interweniowała ponad 400 razy. Urokliwa Warmia i Mazury stają do konkursu na Cuda Polski. Ta informacja wstrząsnęła całym radiowym środowiskiem, szczególnie tu w Trójce. Odeszła Kasia Stoparczyk. Zginęła tragicznie wczoraj w wypadku pod Jeżowem na Podkarpaciu. Przez lata zachwycała słuchaczy rzetelnością warsztatu i wyjątkową wrażliwością na drugiego człowieka. Nikogo nigdy nie zostawiła bez pomocy. Jest to strata, z którą nie umiemy się pogodzić. Tak wspomina Kasię Michał Nogaś, wicedyrektor Trójki. Nie poznałem w życiu tak wielu osób o równie pięknym uśmiechu, tak wielu osób zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony praw dzieci, poprawy ich dobrostanu, ich zdrowia psychicznego. Kasia zawsze będzie nam się kojarzyć z zagadkową niedzielą, z tym, że dzieci wiedzą lepiej, z tym, jak zadawała im pytania, ale być może mało kto wie, że Kaśka była, bardzo boli to słowo, była osobą, która nikogo nie zostawiła bez pomocy. I nikt, tak jak ona, nie potrafił rozmawiać z dziećmi. To fragment audycji Dzieci wiedzą lepiej. Zapytajmy dzieci o książki i o bibliotekę. Coś mi przyszło do głowy, przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? Plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. A co to jest biblioteka? Nie wiem. Co tam jest? A tam kopuje oczywiście witaminki. Serio? Tak. Katarzyna Stoparczyk była laureatką tytułu Mistrz Mowy Polskiej. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkową Niedzielę. Zerwane dachy, połamane drzewa to efekt burz, które przeszły przez centrum kraju. Najwięcej interwencji Straży Pożarnej było w województwach łódzkim i mazowieckim. Dziś ciąg dalszy burzowej aury, sytuacja będzie dynamiczna, ostrzega Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. Te niebezpieczne zjawiska przeniosą się głównie na wschodnią część Polski i południowy wschód. Tam też spodziewamy się i porwistego wiatru, i opadów o natężeniu silnym, do tego burz. Tylko dziś, bo jutro pogoda powinna się uspokoić. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując ostatni wyrok TSUE dotyczący Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, stwierdził, że teraz wyroki wydawane przez tzw. neosędziów możemy uznać za nieważne. Zwrócił także uwagę, że w siedzibie Sądu Najwyższego nadal zasiadają osoby, które nie mają statusu sędziów, a my musimy wypłacać za nie odszkodowania. Wypłacili już ponad 5 milionów, bo łamali konwencję. To są prawnicy. To są osoby, które powinny znać świetnie prawo, a mimo to działają na szkodę polskiego podatnika. Dlatego zdaniem ministra powinno wytoczyć się tym sędziom procesy cywilne. Brytyjski premier Keir Starmer przeprowadził pierwszą rekonstrukcję swojego gabinetu od czasu objęcia urzędu. Jego rząd ma nowych ministrów spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych. Davida Lamiego na stanowisku szefa brytyjskiej dyplomacji zastąpi Yvette Cooper, a nowym ministrem spraw wewnętrznych będzie Shabana Mahmud. David Lammy został mianowany wicepremierem. Urokliwe Warmia i Mazury stają do konkursu na Cuda Polski. Wydarzenie organizuje prestiżowy magazyn National Geographic Traveler. Plebiscyt Cuda Polski jak co roku ma wyłonić 16 miejsc nieoczywistych i ciekawych, które mogą stać się impulsem do podróży poza utartym szlakiem. Każde z województw reprezentowane jest przez 3 wyjątkowe lokalizacje, pojedyncze obiekty, szlaki czy inspirujące przestrzenie. Do plebiscytu Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna rekomendowała Frombork, Kurzą Górę oraz Szlak Świętej Warmii, oferujący duchową i kulturową podróż po regionie. O tym, czy w tym roku jedno z tych miejsc zostanie cudem Polski, zdecydują internauci, którzy mogą głosować do 13 października. O atrakcjach regionu mówił Paweł Karpiszyn. Jedno jest pewne, wybór łatwy nie będzie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia sporo chmur, możliwy przelotny deszcz i burze, od 18 do 21 stopni, cieplej na wschodzie do 27. A tak będziemy pamiętać Kasia Stoparczyk, autorkę między innymi cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Melka, a ty masz fajne życie? Tak. A co fajnego jest w twoim życiu? Pancurki. Co to jest? Pancurki to jedzenie z piekarni. Jadłaś kiedyś? Z twojej piekarni nie. To chipsy niesę. Nie mam pieniążki, ale mam świnię. Jaką świnię? No nie, mam świnię skarbonkę. Nie będzie ci szkoda? To tylko pieniążek. Taki mały złoty. Wydam go, wiesz? Dobrze? No dobrze, ja dziękuję bardzo. Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Among the fields. can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Ewa Cassidy. O poranku dziś, w porannym sobotnim, zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie dziś o poranku, a dziś w audycji porannej będziemy przede wszystkim wspominać tragicznie zmarłą wczoraj naszą redakcyjną koleżankę Kasię Stoparczyk. The kids have a new take. A new take on faith. Pick up pieces, get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here. Place is the beat of my heart. Oh my heart, oh my heart. Minut po godzinie 6:00 nie żyje Kasia Stoparczyk, zginęła wczoraj po południu w wypadku samochodowym. Jak wiemy, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek Polskiego Radia. Ten głos Państwo znają, przez lata przecież zachwycała Państwa, nas, słuchaczy, dzieci, umiejętnością właśnie rozmów z dziećmi. Ale nie tylko tym, między innymi o tym właśnie dziś w audycji porannej. Zachęcamy Państwa do korespondencji, do wspólnego rozmawiania, wspominania ciepłymi słowami.

niedzielne ranki bez pani Kasi będą bardzo trudne. Była laureatką tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Swą działalność twórczą, dziennikarską kierowała przede wszystkim do najmłodszych, ale nie tylko. Dziś też przywołamy wspomnienia Kasi Głos i fragmenty audycji, które pozostały w radiowym archiwum, pozostały także dziś. Będziemy je państwu prezentować. 20 minut po godzinie 6. Zaangażowanie, chęć pomocy i ten szeroki uśmiech, który rozdawała wszystkim i dla każdego miała czas, uważność, choć zabiegana. Tak my, redakcyjni koledzy, koleżanki, zapamiętamy Kasię Stoparczyk, która zginęła wczoraj w wypadku samochodowym. Przy Myśliwieckiej, przypomnę, pojawiła się w 2001 roku, a prowadziła między innymi takie audycje, czy cykle audycji, jak Dzieci wiedzą lepiej, czy kultową, zagadkową niedzielę. Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą. Agnieszka Szydłowska, dyrektorka Trójki. Roześmianą, platynową blondynkę, która jak się zapalała do jakiegoś pomysłu, to zapalała się jak właśnie taka dziewczynka. Ona zawsze w moich oczach była do ostatniego naszego spotkania kilka dni temu właśnie taką dziewczynką. Nie poznałem w życiu tak wielu osób o równie pięknym uśmiechu. Wicedyrektor Trójki Michał Nogaś. Tak wielu osób zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony praw dzieci. Pracuję z Kasią prawie 20 lat, a od 8 lat wydaję Zagadkową Niedzielę. Wojtek Dorosz. Kasia była osobą nieprawdopodobnie wrażliwą. Jedną z niewielu, która potrafiła traktować dzieci bez protekcjonalizmu, ale i bez infantylizmu. Była osobą, która właśnie ten język dzieci znała, co oznaczało, że z jednej strony potrafiła naprawdę z dzieciakami rozmawiać i przez lata przygotowywała taki cykl Dzieci wiedzą lepiej, gdzie zadawała dzieciom poważne pytania, a one po swojemu udzielały odpowiedzi. Być może mało kto wie, że Kaśka była, bardzo boli to słowo, była osobą, która nikogo nie zostawiła bez pomocy. Wokół Zagadkowej Niedzieli, wśród jej słuchaczy, były dzieci, którym Kaśka pomagała. Pomagała rozwiązywać ich problemy, dbała o nich, nigdy ich w potrzebie nie zostawiła. I kiedy trzeba było komuś pomóc, nawet komuś dorosłemu, to po prostu podchodziła i przytulała. Cześć, Kaśka. Sweet. przyznam Państwu szczerze, nawet musiałem sobie to napisać na kartce, bo naprawdę to do mnie nie dociera. Wspomnienie Kasi Stoparczyk. No tak właśnie, dziś o poranku. Zapraszamy do Trójki, jest z nami pani Zuzanna. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak pani wspomina Kasię? Z jakich audycji? Oczywiście Zagadkowej Niedzieli przede wszystkim, ale powiem ogólnie, że pani Kasia była tak niepowtarzalna i tak autentyczna, że mimo, że radio jest takie cudowne i też jest autentyczne wokół nas cały czas, to jednak stworzyła jeszcze taką swoją przestrzeń, która no nie będzie mogła być, prawda, powtórzona przez nikogo, bo mnie ujmował autentyzm. A ujmowało mnie również takie podejście do dzieci, że przybliżało to rozumienie dzieci, jak dzieci rozumieją świat. Na przykład, kiedy pojawiali się w audycjach aktorzy, to byłam zaskoczona, że oni również, jak to się mówi, mają w sobie to dziecko i wtedy pani Kasia w tej relacji dzieci, aktor, wydobywała właśnie to taką radość niesamowitą, jaką każdy w sobie, kiedy wspomni i ma to dziecko w sobie. Także no niepowtarzalna rzecz, która się nigdy nie powtórzy. Przykre. To nie tylko od dorosłych, tak jak pani mówi, Kasia próbowała, czy potrafiła raczej wydobyć te okruszyny dziecka, bo pamiętam, że bardzo często właśnie artyści wielkiego formatu potrafili się niezwykle otworzyć, prawda, na pytania Kasi. Tym bardziej dotrzeć do dzieci, rozmawiać z nimi, co wiele osób zresztą zauważyło także wczoraj, już jak ta tragiczna wiadomość do nas dotarła, że rozmawiała jak, no tak jak Korczakowsko, z człowiekiem, a nie z dzieckiem, jak z dorosłym. Traktowała poważnie dzieci w swoich audycjach, nie tylko. Tak, ale dzieci to wyczuwały, bo to, że się dzieci otwierają, jeśli wyczuwają taką przyjaźń, to jest niesamowite. Zresztą wielu artystów dziękowało, mówiąc, że jest to dla nich zaszczyt być zaproszonym do audycji z dziećmi i odpowiadać na dziecięce pytania. Proszę, jakie to jest mądre. Ile z tego w tym dorosłym dziecka pozostało, prawda? Pamiętamy to jedno z kultowych pytań, myśli dziecka, kiedy to, tak jak mówiłem przed chwilą, artyści wielkiego formatu na tyle potrafili się otworzyć i wzruszyć. Przecież pamiętamy łzy jednego z tych wielkich, którzy też już odeszli, a to wszystko zostało gdzieś zarchiwizowane. Na szczęście na taśmach i będzie okazja do tego wrócić. Niestety przedwcześnie mówimy. Pani Zuzanno, bardzo dziękuję za telefon. Tak. Dziękuję ja za to wspomnienie. I dziękujemy Kasi, to dziś będziemy o tym mówić i powtarzać pewnie wielokrotnie. Gdyby Państwo chcieli, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową, chyba najbardziej wskazany numer telefonu 22 i 73. Come up to meet you, tell you I'm sorry. usta. Przepraszam, że tak literalnie nawiążę do tej piosenki, ale tak właśnie pan Krzysiek napisał. Wyć się chce. A zatelefonował pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. Witam, dzień dobry. Zwraca pan uwagę na taki, nazwał to pan przed chwileczką, taki most łączący między światem dorosłych a dzieci. Most, który zbudowała Kasia. Proszę rozwinąć tę myśl. Wracając w ogóle do wypowiedzi, chciałbym rozpocząć od tego, że jest to dla zarówno dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny i myślę, że dla wszystkich słuchaczy Trójki bardzo tragiczna wiadomość i wielu słuchaczy łączy się w bólu z rodziną i żałuję tego, co się stało. Oczywiście nie mamy na to wpływu jako do losu, ale chciałbym powiedzieć, że słuchając wypowiedzi Katarzyny Stoparczyk, tak jak tutaj redaktor powiedział, ja to odbierałem jako jej działanie i oddając hołd dla jej kunsztu radiowego. Dzięki jej pracy mogliśmy, mówię, kroczyć takim mostem łączącym świat dziecka i świat dorosłych. My jako dorośli mogliśmy wejść w ten świat dzięki jej pracy, dzięki jej słowom, dzięki odkrywaniu dzieci. Ona miała fenomenalny głos, który otwierał bramy tych dzieci, te dzieci się otwierały dla nas. Ja tak to widzę po prostu i no, bardzo smutne to jest dla mnie, dla rodziny i możemy się tylko z tym pogodzić i iść dalej. Choć to bardzo trudne, ale bardzo dziękuję panie Pawle za te słowa. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo 71335 drogą SMS-ową. Być może państwo w trasie, w drodze. Proszę dać znać. Także tą drogą, między innymi pani Maria pisze: Anioł o niebieskich oczach. Bardzo dziękujemy. To nie tylko SMS-owo, także telefonicznie, jak państwo słyszą, 2 2 7 3. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Każdy oddech twój. Co z nami będzie

państwo podkreślają w swoich wypowiedziach ten kunszt językowy Kasi. Przypomnę, że Kasia Stoparczyk była laureatką tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Swą działalność, jak wiemy wszyscy, dziennikarską, ale nie tylko, także pozaradiową kierowała głównie do najmłodszych, a w Polskim Radiu prowadziła Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej, czy kultową, zagadkową niedzielę. Była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów. Pamiętamy te wspólne występy z Polską Orkiestrą Radiową. No ale także dzięki Kasi powstała seria koncertów Zorka, Dziewczyna z Gwiazd, przybliżająca najmłodszym tajniki muzyki klasycznej poprzez takie muzyczne podróże po świecie. Kto był ze swoimi dziećmi na jednym z takich koncertów, ten pewnie do dziś pamięta. Te koncerty łączyły i muzykę klasyczną, opowieści o danych częściach świata, ich mieszkańcach. Także dzięki temu dzieci uczyły się bawiąc, poznając muzykę najlepszych kompozytorów, także w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej, najczęściej w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Wspólnie wspominamy dziś w audycji porannej tragicznie zmarłą wczoraj Kasię Stoparczyk. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo, telefonicznie, gdyby państwo zechcieli podzielić się swoimi wspomnieniami z Kasią. Serdecznie zapraszamy. Numer telefonu do państwa dyspozycji 2 2 i 7 3. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all wspomnienie. Pani Stoparczyk miała umiejętność szczególną. Potrafiła wydobywać od dzieci słowa, które były zbyt dorosłe. A my dorośli słuchaliśmy tych słów